102 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 18 lipca i siódma. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Kontynuowanie sprawy Marcina Romanowskiego zapowiadają prokurator generalny i krajowy. Kontrwywiad wojskowy zawiadomił śledczych o ujawnieniu tajemnicy przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Burze na Podkarpaciu uszkodziły kilkanaście linii energetycznych. Decyzja sądu, aby nie aresztować Marcina Romanowskiego, nie przekreśla śledztwa prowadzonego w jego sprawie, powiedział prokurator generalny. Adam Bodnar dodał, że przygotowując wnioski o zatrzymanie, śledczy wiedzieli o drugim immunitecie posła PiS. Prokuratura po dokonaniu oceny stanu prawnego ustaliła, iż immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłącza możliwości przedstawienia zarzutów, zatrzymania oraz zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem popełnionym przez posła na Sejm Rzeczypospolitej i to jeszcze w czasach, które nie są związane z tym jego aktualnym statusem. Sąd uznał, że Marcina Romanowskiego chroni immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dlatego został on zwolniony do domu. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów i wnioskowała o tymczasowy areszt. Zdaniem prokuratora krajowego sprawa ma charakter precedensowy. Dariusz Korneluk podkreślił, że zarzuty nadal obowiązują. Nie możemy mówić o jakiejkolwiek kompromitacji. Ja zwracam uwagę, że stanowisko prokuratury nie jest stanowiskiem odosobnionym. Jest gro prawników, którzy mówią, że mamy rację, że ta interpretacja nie jest pozbawiona argumentacji prawnej, jest jak najbardziej właściwa. Wypowiadają się profesorowie prawa, wypowiadają się członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dariusz Korneluk zapowiedział też, że jeśli okaże się, iż w tej sprawie popełniono błędy, gotów jest podać się do dymisji. Służba kontrwywiadu wojskowego zawiadomiła prokuraturę w sprawie ujawnienia tajemnicy przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Chodzi o umieszczenie w spocie wyborczym PiS części dokumentów Sztabu Generalnego z 2011 roku. Służba kontrwywiadu wojskowego wskazuje, że były szef MON ujawnił dokumenty, które dotyczyły użycia sił zbrojnych o kryptonimie Warta. Materiały te pojawiły się w spocie wyborczym, w którym Mariusz Błaszczak sugerował, że, i tu cytat, rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać część Polski. Ówczesna opozycja działania ministra obrony określała jako karygodne, a wielu oficerów rezerwy oskarżało wtedy Mariusza Błaszczaka o zdradę, a także ujawnienie dokumentów nie tylko tajnych w polskim wojsku, ale również objętych tą klauzulą przez NATO. Dowodzono, iż plany obronne Polski są częścią planów regionalnych sojuszu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Artystyczne dokonania Jerzego Sztura będą drogowskazem dla grona aktorów, jego przyjaciół i wychowanków, powiedziała rektorka Krakowskiej Akademii Teatralnej Dorota Segda. Pożegnanie wybitnego aktora i reżysera odbyło się na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pana artystyczne dokonania, oddanie sprawom uczelni, pana wspaniałe pomysły, jak ją kierować, jak ją rozwijać, ale też pana obywatelska postawa, odwaga i bezkompromisowość, pana patriotyzm będą zawsze naszym drogowskazem. W czasach, kiedy świat potrzebuje autorytetów, był pan bezcennym darem, który otrzymaliśmy i wciąż uczymy się, jak z niego korzystać. Jerzy Sztur, profesor sztuki, pisarz i pedagog, wieloletni rektor Krakowskiej Szkoły Teatralnej, zmarł 9 lipca. Miał 77 lat. Minister Spraw Zagranicznych odebrał w imieniu Donalda Tuska nagrodę Chatham House. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych uznał premiera za człowieka roku. Wyróżnienie zostało przyznane za niezachwiane zaangażowanie w przywracanie demokracji w Polsce. Radosław Sikorski przeczytał oświadczenie Donalda Tuska, w którym szef rządu podkreślił znaczenie tego tytułu. To naprawdę wielki zaszczyt. Doceniliście mój wkład w nasze wspólne wysiłki w walce o rządy prawa, demokracji i człowieka. Przez całe moje dorosłe życie miałem obsesję na punkcie wartości, przez wielu uznawanych za anachroniczne. Fundamenty liberalnej demokracji są ostatnio podważane przez przeciwników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Chatham House to jeden z najpoważniejszych think tanków badających stosunki międzynarodowe. Strażacy wczoraj także usuwali skutki burz. Na Podkarpaciu uszkodzonych zostało kilkanaście linii energetycznych. Bez prądu było tysiące odbiorców. Na Pomorzu kilka osób zostało rannych, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W Gdyni połamane drzewo poszkodziły trakcję trolejbusową, tam jedna osoba została ranna, a także w województwie warmińsko-mazurskim w Olsztynie spadająca gałąź raniła w nogę przechodzącego mężczyznę oraz dwóch druhów ochotniczych straży pożarnych. Na Podkarpaciu dziś nadal burzowo, ale za to w ciągu dnia lekkie ochłodzenie, mówi synoptyk Jakub Gawron. całym kraju zdecydowanie spokojniejsza pogoda. Dużo słońca, jedynie miejscami, zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich oraz na północy kraju, pojawiać się będą słabe przelotne opady deszczu. Gorąco ma być znów od niedzieli. Co najmniej do jutra utrzymany zostanie zakaz kąpieli w Gdańsku, Brzeźnie, Jelitkowie i Sopocie. Sanepid potwierdził obecność w wodzie substancji ropopochodnej. To względy bezpieczeństwa po niedzielnym pożarze hali magazynowej w Gdańsku Nowym Porcie, mówi wiceprezydent miasta Piotr Borawski. Taka sytuacja potrwa kilka dni. Zadbamy o to, żeby to wszystko wróciło szybko do normalności. Miasto żyje w sezonie, też przyjeżdżają nie tylko po to, żeby spędzić czas na plaży. Jeżeli ktoś się chce wykąpać w morzu, naprawdę są do tego cały czas otwarte kąpieliska i tam zachęcamy do kąpieli wodnych. W Gdańsku do wody można wchodzić na Stogach, Górkach Zachodnich i Wyspie Sobieszewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 7:05, w Trójce czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Dzień dobry, wszystko już jasne. Znamy pełną trasę tegorocznego najważniejszego kolarskiego wyścigu w naszym kraju, czyli Tour de Pologne. Wyścig ruszy spod wrocławskiej hali stulecia. Tradycyjnie będzie liczył 7 etapów i zakończy się na krakowskich Błoniach. Szczególnie 5. etap będzie wyjątkowy, mówi dyrektor Touru Czesław Lang. To jest taki mój też wymarzony etap, ponieważ jest to etap, który startuje w Katowicach i kończy się w Katowicach przy Spodku, ale wyjeżdżamy z Katowic, jedziemy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Różnica wzniesień około 2000 metrów, cały czas górka, dół i jedziemy szlakiem Orlich Gniazd. Naprawdę to jest to, co mi bardzo, bardzo gra w sercu. Szukamy też pięknych miejsc, żeby pokazywać, promować Polskę. Wyścig potrwa od 12 do 18 sierpnia. Partnerem medialnym Tour de Pologne jest Polskie Radio. A co słychać w Tour de France? Richard Carapaz wygrał 17 etap. Ekwadorczyk po samotnej ucieczce wyprzedził Brytyjczyka Simona Yatesa. Trzeci był Hiszpan Enric Mas. Na 128 miejscu do mety dojechał jedyny Polak Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej cały czas prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Carnarvon Town FC to rywal Legii Warszawa w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Już na tym etapie nie brakowało emocji. W pierwszej rundzie walijski zespół wyeliminował Crusaders FC z Irlandii Północnej. Po zwycięstwie u siebie 2-0 w rewanżu uległ 1-3, ale w rzutach karnych wygrał 8-7. Polskie kluby występujące w Lidze Konferencji oprócz Legii, również Śląsk Wrocław, nie grały w pierwszej rundzie eliminacji. W kolejnej rywalem wrocławian wicemistrzów Polski będzie Łotewski FC Ryga. Mecze drugiej rundy odbędą się w kolejnym tygodniu. Dziś pogoda będzie zdecydowanie przyjemniejsza niż jeszcze te parę dni temu. Maksymalnie 29 stopni na południowym wschodzie naszego kraju. Odrobinę może pokropić nad samym morzem. W górach mogą pojawić się burze. Wówczas powieje do 70 km na godzinę. A jeśli chodzi o temperaturę na przeważającej części kraju, to wyniesie ona od 25 do 27 stopni Celsjusza. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. Przed nami nowy Parlament Europejski, który wybierać będzie pewnie starą szefową komisji. Będzie też ekonomia na lato. Powiemy o temperaturze, w której gotują się ryby w morzu i przedolimpijski cykl sportowy. Przypominam też o naszej kolekcji złych nawyków. Zbieram je i tworzę jak najbogatszą kolekcję. To w odniesieniu do czeskich badań złych nawyków, o których więcej dziś będziemy mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. A jak to z tymi polskimi jest? Chciałbym powiedzieć o nawyku złym, który obserwuję nie tylko w swojej okolicy. Generalnie się mało do siebie uśmiechamy. Nie mówimy sobie dzień dobry. Wychodzą wszyscy rano zasępieni, smutni. O ile by to było pięknie, gdyby wszyscy się do siebie odzywali, uśmiechali. No to teraz poproszę o uśmiech i o wykręcenie numeru 22 i 7 trójek. Tam można odrobinę ponarzekać, poprawić sobie humor dostarczeniem kolejnego złego nawyku do kolekcji. We'll be right back. 12 minut po godzinie 7. Tu Trójka. Zbieramy dzisiaj złe nawyki z naszego otoczenia. Monika Cuszek pojawiła się w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałaś podzielić się swoim złym nawykiem. Nie wiem, czy chciałam, ale wydobyłeś ode mnie ten zły nawyk i to przyznanie się, że czasami nie odbieram telefonów. Może nie od wszystkich, ale zdarza mi się, że nie odbieram. Po prostu to cisza. Dlatego do ciebie się jest tak ciężko dodzwonić. Być może. Ale od Beaty Płomeckiej zawsze odbieram. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dziś dowiemy się, czy Ursula von der Leyen pozostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję i zdecydują o tym w głosowaniu europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu. W naszym cyklu Unia pod lupą powiemy teraz o nastrojach w Parlamencie Europejskim, też o możliwych scenariuszach. I już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką, która od kilku dni jest właśnie w Strasburgu, śledzi, co dzieje się w Europarlamencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są nastroje przed tym najważniejszym głosowaniem tej sesji i czy w ogóle ten wynik głosowań jest możliwy do przewidzenia? Nie jest możliwy. Na teraz wygląda to tak, że to będzie na granicy. Chociaż rzeczywiście my nie wiemy, jak się te głosy ostatecznie rozłożą. Nie wszyscy afiszują się z poparciem. Natomiast no, na razie nie ma pewności, że będzie większość. Pytanie, czy przeważy myślenie, że trzeba zakończyć obsadę tych najważniejszych stanowisk, że trzeba zatwierdzić przewodniczącą komisji, zakończyć budowę komisji, żeby już jesienią po konsultacjach z krajami członkowskimi była obsada znane, były nazwiska nowych komisarzy i żeby ta cała machina instytucjonalna już ruszyła, bo ona na razie się zatrzymała. No ale też drugie myślenie może być takie, że to jest ten czas, żeby pokazać czerwoną kartkę Ursuli von der Leyen i poczekać na nowe otwarcie. Niemkę popierają trzy grupy. To jest centroprawica, czyli Europejska Partia Ludowa, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, do której należą PO i PSL. To są socjaldemokraci z polską lewicą w szeregach i to są liberałowie z Polską 2050 Szymona Hołowni. Te trzy grupy mają ponad 400 głosów, czyli aż z nadatkiem tego, co Ursuli von der Leyen potrzeba, bo potrzeba co najmniej 361. Ale ponieważ głosowanie jest tajne, no to wszystko może się zdarzyć, bo zawsze są rebelianci. Tak było 5 lat temu, tak będzie i teraz. Szacuje się, że mniej więcej od 10 do 15% to są ci, którzy z tych trzech grup nie poprą Niemki, mimo że szefostwo zasugeruje takie głosowanie na tak. Więc potrzebne będzie poparcie Ursuli von der Leyen spoza tych trzech grup. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola została wybrana we wtorek przygniatającą większością głosów. To daje nadzieję zwolennikom Ursuli von der Leyen, że tak będzie i w tym przypadku. I na przykład tak komentował całą tę sytuację i to, co dzieje się w Europarlamencie, europoseł Andrzej Halicki. Bardzo dobrze widać, że funkcjonuje i dość stabilnie pokazuje swoją siłę. Szerokie porozumienie skupione wokół IPP jako centrum, ale ze zdolnością pozyskiwania głosów, wsparcia i jednomyślności przy głosowaniach zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wnioskuję, że pan jest optymistą co do głosowania w sprawie Ursuli von der Leyen. Jestem umiarkowanym optymistą, bo nigdy nie wiadomo, jakie emocje będą miały miejsce kolejnego dnia. Ale tak, co do logiki tego postępowania, widać, że Parlament Europejski paradoksalnie po tych wyborach jest stabilniejszy, jeżeli chodzi o to centrum. Ale Ursula von der Leyen w ostatnich tygodniach zabiegała o głosy wszystkich. Spotykała się z frakcjami politycznymi, z delegacjami narodowymi, czyli z poszczególnymi europosłami z danego kraju członkowskiego. Wszystko po to, żeby przekonać do siebie. Spotykała się z zielonymi, na których głosy liczy, a których głosów nie miała 5 lat temu. No i też z konserwatystami, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Ja rozmawiałam po tym spotkaniu z europosłem Kosmą Złotowskim i zapytałam go o wrażenia z tego spotkania i tak odpowiadał. Nie wiem, czy liczyła na głosy frakcji EKR-u. Przez pół godziny opowiadała o tym, że w Unii wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Jest wspaniale i będzie lepiej. Nie spotkało się to z entuzjazmem członków naszej grupy. Jakoś oklasków nie było, w przeciwieństwie do tych, które były po expose pani Roberty Metzoli. Potem były pytania, ale pani przewodnicząca raczyła zlekceważyć większość z nich. Natomiast wiemy, że z grupy konserwatystów no Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwko, ale Niemkę mają poprzeć Włosi, Czesi i Belgowie, więc to już jest tych ponad 20 przynajmniej głosów, które Ursula von der Leyen mogłaby dostać. A jakie są oceny pracy ostatnich 5 lat Ursuli von der Leyen? I to jest, te oceny są różne i to w zależności od frakcji. Większość Europejskiej Partii Ludowej oczywiście mówi, że poradziła sobie z wieloma kryzysami w ostatnich 5 latach, ale nie wszyscy. I właśnie tu jest ten haczyk, bo już wiemy, że francuscy europosłowie z partii Republikanie już zapowiedzieli, że polityka migracyjna, zmiany, polityka rolna i negatywny wpływ na sytuację rolników, to wszystko spowoduje, że Francuzi z tej największej frakcji, z której sama Ursula von der Leyen się wywodzi, jej nie poprą. Słoweńcy też jej nie poprą, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej. Włosi umówią, że uzależniają to od tego, co jeszcze usłyszą podczas przemówienia, bo dzisiaj Ursula von der Leyen wygłosi taką mowę już zachęcającą do głosowania, czyli swoje przemówienie o godzinie 9:00, i uzależniają od tego, co usłyszą, jeszcze co powie w sprawie ewentualnego Zielonego Ładu. Także ta ocena jest różna. No, wiemy, że konserwatyści absolutnie oceniają to, co się działo, krytycznie, a przede wszystkim polscy konserwatyści, czyli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówiła mi Jadwiga Wiśniewska. Bardzo surowa. Przede wszystkim jako szefowa komisji uruchomiła z powodów politycznych artykuł 7 przeciwko Polsce. Szczyci się tym, co ja najbardziej krytykuję, czyli Zielonym Ładem i Paktem Migracyjnym. Toczy się przeciwko niej, czy w sprawie tak zwanej Pfizergate, śledztwo w prokuraturze belgijskiej. SMS-ami negocjowała zakup 1 800 000 szczepionek Pfizera. Dziwię się PL-owi, że wystawia taką osobę na czoło komisji i chcę sprawdzić, czy ludzie mają aż tak krótką pamięć. To są głosy przeciwko i na pewno przeciwko będzie trzecia co do wielkości frakcja, ale objęta kordonem sanitarnym. To jest grupa stworzona przez Viktora Orbana. Tam są też europosłowie z partii francuskiej tworzonej przez Marine Le Pen. Mimo że trzecia siła, no to już objęta kordonem sanitarnym, bo jest antyeuropejska, bo jest prorosyjska, nie zasiada we władzach. Wszyscy kandydaci tej frakcji zostali odrzuceni. A Parlament Europejski to sztuka kompromisów i Dariusz Joński spodziewa się pozytywnego głosowania, a o samej pracy w parlamencie mówi tak. Wszystko się odbywa na zasadzie dużych kompromisów, dialogu. Ci wygrywają, którzy potrafią czasami zrobić krok do tyłu, a czasami potrafią wynegocjować dla siebie najwięcej. Ten, który rozmawia, wygrywa. Więc tak, na tym polega Parlament Europejski. Dlatego PiS stoi w kącie. Dlatego z Węgrami się nikt nie liczy. Dlatego, że oni szabelką próbują wymachiwać, ale to na dłuższą metę po prostu nic nie daje. Tak wyglądają komentarze przed dzisiejszym głosowaniem. Możliwe dwa scenariusze. Zostaje wybrana Ursula von der Leyen, tworzy komisję i jesienią powstaje nowa komisja. Drugi scenariusz jest odrzucona, no a wtedy to już jest zarządzanie kryzysowe, czyli przywódcy muszą się spotkać na szczycie, muszą wytypować nową osobę, a ta osoba musi się zjawić w Parlamencie Europejskim, zabiegać o głosy, no i poczekać, jaki będzie ostateczny werdykt europosłów. Głosowanie zaczyna się o 13:00. Podejrzewam, że koło 15:00-16:00 już powinniśmy coś wiedzieć. Czy będą nerwy do samego końca, to oczywiście będziemy też śledzić tutaj na antenach Trójki. Bardzo dziękuję. Beata Pumecka o tym wszystkim Państwu tłumaczyła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Love with you now. Yes, ma'am. swallow it, but I think I'm proud of you. And I went out tonight, shit don't feel the same. I try and bury it till I called it by your name. With you. Siódma 24, tu trójka. Zbieramy dzisiaj złe nawyki. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Mijamy gdzieś jadąc lasem, mijamy sobie jakąś osobę, czy to pieszo, czy rowerem. Często bywa tak, że mijamy się w milczeniu. Jakże wiele wnosi powiedzenie po prostu zwykłego dobry, dzień dobry. Wiele uśmiechu to wnosi do drugiej osoby, zarażamy się tą dobrą energią i chyba brakuje nam tego miłej życzliwości. Wyostrzam mocniej wzrok. Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak dobrą. W świetle szukam Cię, patrzę w Twoje okno. Nie widzisz mnie, słyszę Twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej. Czuję mniej, po ogrodach wspinam się na dach, gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą wstanie dzień. Znowu skręcam w dobrą. Ktoś woła, woła mnie, słyszę Twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, pragnę więcej, czuję mniej.

No jest kilka, które mam nawet ja. Na pewno odkładanie rzeczy pewnych na później, czyli nie robienie od razu, później jest mało czasu i oczywiście to nie jest dobry nawyk, ale też z takich żywieniowych ja mało wody piję. I staram się z tym nawykiem cały czas walczyć, nawet nie w takie gorące, upalne dni jak dzisiaj, tylko w ogóle na co dzień trzeba pić wodę. I ja się mogę pod oboma takimi nawykami podpisać. Czas na ekonomię. Zapraszam. Niespełna 2 lata dzielą nas od wejścia w życie unijnej dyrektywy, która wymusi zwiększenie udziału kobiet we władzach dużych spółek. Rzeczpospolita przypomina dziś, że z początkiem lipca 2026 roku duże spółki giełdowe muszą wykazać się co najmniej 40% udziałem niedoreprezentowanej płci w radach nadzorczych lub jej 33% łącznym udziałem w zarządach i w radach nadzorczych. Takie wymagania będą dotyczyć 500 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Dla wielu z nich będzie to duże wyzwanie. $2,482 za uncję to nowy rekord cen złota. Złoto podrożało po tym, jak w Stanach Zjednoczonych wzrosły szanse na szybsze obniżki stóp procentowych, mówi Tomasz Gessner, analityk finansowy w TAWEX. Po ostatniej kombinacji danych o niższej od prognoz inflacji w połączeniu z wyższym odczytem stopy bezrobocia pojawiła się dyskusja na temat mocniejszych bądź większej ilości cięć stóp procentowych przez Fed. Obecnie rynek jest niemal pewny, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu. Połączenie cenowych rekordów złota w ujęciu dolarowym z osłabieniem złotego przełożyło się na to, że u dealerów w Polsce za uncję kursu ponownie trzeba płacić niemal 10 tysięcy złotych. A dziś rano w dolarach uncja złota kosztuje 2468. Rozwój usług kurierskich i finansowych, takich jak przekazy pieniężne oraz transfer gotówki, to elementy planu transformacji Poczty Polskiej, który w ciągu roku ma pozwolić spółce wyjść na prostą i stać się rentowną. Jak poinformował resort aktywów państwowych, placówki pocztowe nie będą likwidowane, a poczta ma ich ponad 6,5 tysiąca. W tym tygodniu mamy dobre wiadomości dla kierowców. Tanieje benzyna i olej napędowy, nie zmieniły się ceny LPG. Litr benzyny 95 kosztuje średnio 6 zł i 39 groszy. A tymczasem u naszych sąsiadów jest drożej. Na Litwie 6,50, w Czechach 6,52, na Słowacji 6,95, a w Niemczech 7 zł i 72 grosze. Dane ePetrol pokazują, że u nas jest najtaniej, jednak w ogóle na najtańsze paliwo w Europie można liczyć podróżując autem po Bułgarii, Rumunii i Turcji. W gronie krajów, w których obowiązuje euro, najtańszą benzynę znajdziemy w Słowenii oraz na Litwie już wspomnianej. Tuż za nimi plasują się polskie stacje. Najdrożej benzynę zatankujemy w Holandii i w Danii, a także w często odwiedzanych w czasie wakacji Włoszech i Grecji. Z kolei jeśli chodzi o olej napędowy, to najtańszy znajdziemy na stacjach w Turcji i w Bułgarii. Taniej niż w Polsce zatankujemy go także na Litwie, w Chorwacji, Czechach i Rumunii. Właściciele lub wypożyczający na wakacjach diesle najwięcej zapłacą na stacjach w Szwajcarii. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 92 grosze, euro 4,29. Frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. W dzień zachmurzenie przeważnie mało i umiarkowane. Lokalnie nad samym morzem i na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. W górach mogą pojawić się burze, a temperatura przeważnie wyniesie od 25 do 30 stopni Celsjusza. Za 23 minuty będzie godzina 8. Ja przypomnę telefon do studia 22 i 7 trójek. Zbieramy złe nawyki. I jest z nami i ze złym nawykiem do kolekcji pan Witold z Łodzi. Dzień dobry. Halo. Halo, halo. Jest pan Witold z Łodzi i ma pan jeszcze dla nas nie. zły nawyk, który chciałby pan dodać do kolekcji. Nie, to nie chodzi mi o zły nawyk. Nie chodzi o to, o te uśmiechy, po prostu, a nie o zły nawyk. To nie, po prostu ja potrafię obcy ludziom na ulicy powiedzieć miłego dnia. Na przykład dochodzę do radiowozu, doszedłem do samochodu Straży Miejskiej, czy można państwu powiedzieć miłego dnia, spotkało się z aplauzem i jestem na okrągło uśmiechnięty. Chyba tylko nie jestem uśmiechnięty jak śpię, to będę musiał sprawdzić, bo już się przymierzam do kupienia kamerki takiej, żeby sprawdzić, co ja robię. Dziękuję, panie Witoldzie. Myślę, że to jest dobry nawyk, który możemy dopisać do drugiej listy, którą pewnie przydałoby się stworzyć, listę tych dobrych nawyków. 22 i 7 trójek, przypominam. Dziękuję pięknie za ten telefon. Proszę dzwonić. Nie, nie, zrzutka. Dziękuję. watch the butcher shine his knife. And this town is full of battered wives. Round and round, up and down, through the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. And I ride your river under the bridge. And I take your boat out to the reach. 'Cause I love that engine roar. But I still don't know what I'm here for. Round and round, up and down, through the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. They shut it down, they closed it down. Za 18 minut będzie godzina 8. Tu trójka. My dzisiaj zbieramy złe nawyki i proszę je dostarczać do nas do studia, dzwoniąc pod numer 22 i 7 trójek. A już teraz zajmiemy się tym, co na południu Europy, no, można powiedzieć, że budzi prawdziwą grozę. Czyli zajmiemy się wysokimi temperaturami, ale nie tylko jeśli chodzi o wysokie temperatury powietrza, ale także o temperatury wody. W poniedziałek w Chorwacji odnotowano rekordową temperaturę wody morskiej. W pobliżu Dubrownika osiągnęła niemal 30 stopni Celsjusza. Upały na Bałkanach nie tylko dokuczają mieszkańcom i turystom, ale także zwiększają ryzyko pożarów. Dlaczego tak się dzieje, to wyjaśni dr Jarosław Suchożerbski z Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Z czego wynika taka sytuacja? To przede wszystkim odbicie tego, co dzieje się w atmosferze. Od dłuższego czasu nad Bałkanami, nad Chorwacją utrzymuje się bardzo wysoka temperatura powietrza. I to ona wpływa na stopniowe podnoszenie temperatury Morza Adriatyckiego, szczególnie w pobliżu wybrzeży Chorwacji. Perspektywa jest taka, że tam będzie się robić coraz bardziej sucho. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Niedobory wody pojawiające się, one będą coraz głębsze, coraz mocniejsze i to też obserwujemy. W całym regionie pojawiają się coraz liczniejsze i coraz bardziej dolegliwe zagrożenia związane z pożarami. Więc flora i fauna, no, musimy się liczyć z tym, że będzie wystawiona coraz częściej na działanie pożarów. To są czynniki bardzo niszczące. Z drugiej zaś strony też wiemy, że niektóre organizmy z tamtych regionów, ale też u nas w Polsce, pamiętamy chociażby wrzosy, one są w pewnym sensie dostosowania do lokalnie występujących pożarów. Jednak profesor zauważa, że tak gwałtowne i liczne pożary mogą przyczynić się do tego, że zdolności regeneracyjne rośliny nie będą wystarczające. To nie jest tak, że każdemu ciepła woda służy. Profesor Piotr Trojanowski, biolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznaniu. Przede wszystkim służy organizmom ciepłolubnym, to one się będą przesuwały jeszcze bardziej na północ, ale ciepła woda to też możliwość sprzyjania zakwitom glonów, chociażby sinic, większa możliwość produkcji pierwotnej, czyli tego wszystkiego, co widzimy w czystym morzu chorwackim, uważanym za najczystsze morze w Europie. No dlatego tam turyści jadą. Okaże się, że za chwilkę ta czystość może gdzieś zostać po drodze zagubiona. Nie wszystkim rybom podoba się taka ciepła woda. I to, co na przykład ciekawe, że w ciepłej wodzie może się zmieniać proporcja płci u ryb. Wyższa temperatura mórz i oceanów to również więcej energii do powstawania zjawisk ekstremalnych typu gwałtowne burze, typu sztormy. Więc te konsekwencje mogą być bardzo, bardzo różnorodne. Jak to wszystko wpłynie na klimat? Na pewno będzie coraz bardziej pustynny. Oczywiście to nie musi oznaczać braku jakiejkolwiek roślinności, bo pamiętamy, mamy góry, mamy rzeki, z których woda spływa. Natomiast jak pojedziemy do Egiptu i zobaczymy rzekę Nil, to wokół Nilu jest zielono. Jest bardzo gorąco, ale życie w jakiś sposób tam funkcjonuje. Natomiast im dalej od takich źródeł wody, praktycznie sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Niestety po 2010 roku na Adriatyku bite są kolejne rekordy temperatury wody. Sytuacja w tym roku też nie napaja optymizmem, bo już od czerwca mamy do czynienia z temperaturą wyższą od średniej z wielolecia, więc być może w tym roku padną kolejne rekordy temperatury Adriatyku w pobliżu wybrzeży Chorwacji. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska, która czeka też teraz na Państwa telefony. Przypomnę, 22,7 trójek. Zbieramy złe nawyki. Mogą być też te związane z upałem. Sylwia Zadrożna podzieliła się swoim złym nawykiem związanym z piciem małych ilości wody. A propos picia ilości małej wody przez redaktor Sylwię, chciałbym tylko powiedzieć, że to jest sprawa indywidualna. Ja też bardzo mało piję i służy mi to, bo jak za dużo piję, to się za dużo pocę. Szczególnie w te upały może być to uciążliwe. Myślę, że to jednak zły nawyk. W upały pocić się trzeba. Szczególnie jak taki żar. Żar Happy Set w trójce. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą, sobą być na osi X, tuż na prawo za serem. Para. 22,7. Zbieram złe nawyki. Złym nawykiem to są głośne rozmowy przez telefon w miejscach publicznych, szczególnie na stacjach benzynowych, w sklepach. Złe nawyki tworzą nam leksykon. Czesi zebrali ich 30 tysięcy. Myślę, że do godziny 9 w Zapraszamy do Trójki uda nam się do tej liczby dobić. Tymczasem zajmiemy się tym, co się zbliża za niecałe 2 tygodnie, igrzyska w Paryżu. Dziś opowieść o człowieku, który przeszedł do historii polskiego boksu jako ten, który nigdy nie upadł na deski ringu. Jerzy Kulej, fenomen popularności, trzeci na liście najwybitniejszych polskich sportowców XX wieku. O nim opowie Norbert Michalak. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Jerzy Kulej 2 razy stawał na najwyższym stopniu podium Igrzysk Olimpijskich w Tokio i Meksyku. Należał do grona najwybitniejszych polskich pięściarzy amatorskich. Jedno z cudownych dzieci trenera Feliksa Papysztama. Urodził się w Częstochowie, gdzie wychowywał się w jednej z biedniejszych dzielnic Ostatni Grosz. Tak na antenie Polskiego Radia Jerzy Kulej wspominał swoje młodzieńcze lata. Tylko jesień się zaczęła, to miałem pierwsze żółte palce od orzechów, bo już tam gdzieś sąsiadowi podbieraliśmy orzechy, bo to była frajda. Wiosną tulipany to były, zawsze można było do kwiaciarza potem oddać, na jakieś tam bełcika się nazbierało, albo na papieroski, jak tam chłopaki popalali. No i oczywiście jesień to były orzechy, w międzyczasie jeszcze były czereśnie, potem były jabłka, gruszki, klapsy, już jak przyszły takie te późne gruszki, no to już mieliśmy brzuchy wypchane. Także to były takie fajne przeżycia. Przygodę z boksem rozpoczął w starcie Częstochowa, a w 1958 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, której trenerem był wówczas Feliks Papysztam. 5 lat później w Moskwie wywalczył Mistrzostwo Europy. Potem zdobył olimpijski złoty medal podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku. W finale pokonał reprezentanta ZSRR Jewgenija Frołowa. Posłuchajmy fragmentu z transmisji w polskim radiu z walki Kuleja z Frołowem. Podczas tej transmisji komentator zwrócił uwagę na dobrą walkę Kuleja w półdystansie, a także na to, że pojedynek przebiegał pod dyktando reprezentanta Polski. Trzeba jeszcze dodać, że Kulej nie górował nad rywalami swoimi warunkami fizycznymi. Posiadał mniejszy zasięg ramion, ale za to bardzo dobrze walczył w półdystansie, gdzie wykorzystywał siłę swojego ciosu. Rok po igrzyskach w Tokio po raz drugi został mistrzem Europy, a w 1968 roku w Meksyku ponownie cieszył się ze złotego olimpijskiego medalu. Na antenie Polskiego Radia finałową walkę z Kubańczykiem Enrique Reguei Ferosem relacjonował Tadeusz Pyszkowski. Walka zrobiona, Kulej, jeszcze jakieś 1,5 minuty, minuta 20 sekund, atakuje Kubańczyk, Kulej przywina. Jak mówił Jerzy Kulej w Polskim Radiu, z tej walki finałowej zapamiętał szczególnie słowa trenera Feliksa Papysztama. I spotykam się z moim trenerem przy ringu, on na mnie patrzy, a ja go nie poznaję. Patrzy jakaś obca, stara twarz starca jakiegoś, który zapadnięte wargi patrzy na mnie i nie może nic mi powiedzieć. Ja mówię, panie Feliksie, no wchodzę, mówię, poczekaj jeszcze, mówię, pamiętaj. Tak mnie złapał za rękę, tak powyżej łokcia, zacisnęła mu się pięść, tak palce zacisnęły się na tej moim przedramieniu i tak patrzy, mówię, pamiętaj, jesteś ostatni, jak nie ty, to już tu w Arena Mexico hymnu nie zagrają. W trakcie kariery bokserskiej Jerzy Kulej stoczył 348 walk, 317 wygrał, 6 zremisował i 25 przegrał. Był nie tylko niezwykłym sportowcem, ale i trenerem oraz komentatorem, a także posłem na Sejm. Udzielał się również jako konsultant filmowy do spraw bezpieczeństwa i walk, głównie w Ogniem i Mieczem. Wystąpił także w słynnym filmie Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją? Bez histerii. Ja mogę o tej sprawie zapomnieć. Ale pod warunkiem. Jakim? Czy pan mi pomoże w innej? Jakiej? Najpierw napisze pan zobowiązanie. Jakie zobowiązanie? Że pan dochowa dyskrecji. Jerzy Kulej zmarł 13 lipca 2012 roku w Warszawie. Miał 71 lat. Jako jedyny z polskich pięściarzy wywalczył 2 złote medale olimpijskie. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Do igrzysk w Paryżu zostało nam 8 dni i 7 ze złotych dziesiątki, a do 8 6 minut. Chyba!